You Know It Ain't Love, RJ and Pitbull, piesă nouă-nouță săptămâna aceasta în Hitmaker. Promit foarte multe noutăți până spre ora 23 când ne reîntâlnim cu DJ Almu. Deocamdată vă prezint cel mai nou single de la Andra, se numește What About Us. Is here.

Kimetsu is the hit maker. You like it too, Baba, and you like Bali Kupa, and I know you love your songs, but you know you sing his song. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Oliva, Oliva, twist. You're just an Oliva. Bum bum, shake it bum bum, bum bum. You must need to need it bum bum, shake it bum bum, bum bum. You must need it bum bum. So do dun dun, dun dun. You must need it dun dun. So do dun dun, dun dun. You must need it dun dun. So do dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need it dun dun, you must need it dun dun. So do dun dun, dun dun, dun. Need it dun dun. Celebri cu foarte mulți ani în urmă, cei de la Safri Duo s-au întors în 2012 împreună cu Michael Parsberg, o piesă nouă-nouță, Mad World. Înainte de ea ascultăm totuși Suavemente, Nair și Pitbull. Deja vu, baby. Dale. Lose your man, lose control. But before we lose your man, cause in order to win big, you gotta be ready to lose it all. Suave. What time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Kiss FM. Aceasta este piesa care anunță întoarcerea celor de la Safri Duo, de această dată împreună cu Michael Parsberg. Am ascultat la Kiss FM Mad World. Continuăm cu un remix pentru You Give Me Love. Ați ghicit? Ștefan Stan și Alex Velea. Speak One Remix. You get

can be strong now. Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open, no. Piesa nouă de la Mike Diamonds, Reason to Feel Love. Probabil ați fredonat-o împreună cu el în ultimele 3 minute, ascultând desigur Kiss FM. Sunt Cristi Rițu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim și duminică dimineață, începând cu ora 10 pentru Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Vă doresc un weekend excelent. Imediat după ora 23 veți fi din nou cu DJ Almud. Ultima piesă din programul meu de azi se numește Music is my girlfriend. Bye bye. Watching you, baby, I'm all fucked. Take it slowly.